Jó estét! Hát ez a búcsunk ettől a helytől, és tulajdonképpen ez a búcsunk a cigány élettől. Már érte ez alatt, ez a vándorló életmód, amit folytattunk, amióta az apu elindult 2011. szeptember elejétől. Elég szép idő, és lehetséges, ha az Isten megsegít minket, akkor elérkezünk majd egy saját helyre. Úgyhogy ez, és tulajdonképpen Robival azt beszéltük, hogy egy méltó búcsút szeretnénk ettől a helytől, és ettől az élettől, vagy ettől az apunak ettől a pályájától, és nem megyünk bele a bulvár mocsokba. Én mondtam a Robinak, hogy én nem szeretnék az Ábrahám afférról, meg hasonlókról beszélni ezen az este. Rábasztatok, ha ezért jöttetek ide. Én Hanvas Bélát, meg Bergyajevet hoztam. És a Robi is. Mindazonáltal két dolgot nagyon-nagyon-nagyon röviden megemlítenék, mert ez engem is érint. Jó. Valamilyen formában, egyébként a Robit 3 hete nem láttam, most láttam először. Engem is érint, engem rengetegen azzal basztatnak, hogy miért nem csinálok valamit, miért nem vigyázok Robira, és így tovább. Na most túl azon, hogy nem vagyok a felesége, hanem a barátja vagyok, amit egy barát megtehet, azt megteszem, amit meg tudok tenni. És biztos, hogy minden bajban mellette vagyok, ahogy ő is egyébként annak idején, amikor nagyon szarba voltam, mellettem volt. Az, hogy ha nekünk nagyon sok nézetkülönbségünk van. Ezek egy része, ami a nyilvánosságra tartozik, az ki szokott jönni. Csak a Robi vehemensebben reagál, én meg a magam ilyen öreges, szarkasztikus módján, de aki az aput hallgatja, vagy ismer engem, vagy olvas, az pontosan tudja, hogy szoktak köztünk nézetkülönbségek lenni. Na most, ami a magánjellegű nézetkülönbségeinket illeti, legyen az életmód, meg hasonló dolgok, az meg nem a nyilvánosságra tartozik. Én nem vagyok Majka, aki a haverját, a Curtist patetikusan a nyilvánosság előtt óvta, védte Curtis drog problémái miatt. Puzsérnak egyébként nincsenek drog problémái. Vannak problémái, amik legalább olyan súlyosak, vagy még súlyosabbak, de az nem tartozik senkire. És ott is barátként állok mellette, és sok mindent nem tartok esetleg jónak, és ő se nálam. Nem tartozik a nyilvánosságra. Hazugság, hogy drog problémáim vannak. Mindig van elég drog nálam. Ja. Robi, ez is az, mondjuk. A másik pedig... annak idején, amikor volt a Dopeman elleni beef, és ott volt köztünk egy, nevezzük így véleménykülönbség, akkor én megkaptam a pofámra, hogy én gyáva vagyok, megalkuvó, ilyen-olyan-amolyan, a kommentfalakon, a fom már, ilyen-olyan, gyáva, na, konfliktus kerülő. Oké. Több mint 1 millióan lájkolták a beefet. És folyamatosan hergelték a Robit, hogy hajrá, kurva jó! Én nem, sőt, inkább ellenkezőleg. Én itt vagyok most mellette. Hol a faszomba van az a több mint 1 millió hergelő? Ennyit szerettem volna mondani. És most szerintem térjünk rá igazi méltóbb témákra. Szerintem kezdjük a könnyedebbel, mert szerintem mindig így szoktuk egyébként. A bulvár ennyi volt. Könnyedebb az általában politika, és aztán jönnek a szellemibb dolgok. A régi apun, én magam is egy kicsit rühellem, és abszolút felelős vagyok, az utóbbi időben túl politizáltuk az aput. én szeretnék visszatérni a szellemibb szférákra, még hogyha kevesebb lesz a közönség, akkor is. Hát az elmúlt időszakban történt pár dolog, amióta nem találkoztunk. Lelőtték Donald Trump fülét, és az meg el is felejtettem a lényeget, és Biden visszalépett. Én mindig azon hőzöngtem, hogy az meg a demokraták, azok Bident azért állítják oda, mert szeretnék, hogy Donald Trump legyen a kihívó. Te mindig azt az álláspontot mondtad, hogy nem így van, hanem az öreg Biden függetlenül attól, hogy már a WC-re se talál ki, ő azért mégiscsak az úgynevezett amerikai konzervatív pártnak az embere, ugye ez egy szimbolikus kifejezés a mély államra, és mint ilyen egyfajta konszenzusnak a letéteményese. Nos, a eredeti... Te tudsz igazodni. Eredeti... Az vigyázz a füledre, öreg! Az Egyesült Államokban élő ismerősömtől kaptam még akkor, amikor a Trump lett az elnök. Amikor még nem volt nagy, igazán amikor nagy Amerika. Amikor még nem volt nagy. Még nőtt. Várjál, sajnos a zsebkendőm itt a fülemre ráteszem. És hozta nekem ezt kedvesen ajándékként, meg ilyen katonai cuccot mellé, egy csajról van szó rád, és a családanyáról. És demokrata, abszolút. Hát velem vicceskedett. Na, szóval, és Biden visszalépett, és most már van egy olyan nézet vagy álláspont, hogy azért, hogy ez az egész egy színjáték. Tartották Bident azért a demokraták, mert a Trump Bidenre és a bideni jelenségre a szegény, vén, öreg, trottyos, szenilis aggasztján, aki mindenre alkalmatlan, erre építette az egész kampányt. És most, így az utolsó idézőjelben pillanatokban, novemberben lesz a választás, tehát így az utolsó hónapokra szépen kivonták az öreget, először covidos lett, aztán valahogy meggyőzték, szerintem, hogyha nem tudták volna meggyőzni, akkor meghalt volna szívinfarktusba, vagy hasonló. Szóval meggyőzte őt a mély állam, valakik meggyőzték. És Robinak a rémálma lépett a helyébe, Kamala Harris. Biztos-e, hogy Kamala Harris, én el tudom képzelni, hogy Kamala Harris-szel egy hajszállal győzni fognak a demokraták a republikánusokkal szemben, viszont ennek mi lehet az ára? Te írtál egy publicisztikát is erről. Na az van, hogy Kamala Harris itt 46,7 millió dollár forog kockán. Ha Kamala Harris az elnök jelölt, akkor azt a 46,7 millió dollárt, amit Joe Biden összegyűjtött, Kamala Harris felhasználhatja a kampányára, mert ő Joe Biden alelnöke. De ha bárki más lesz az elnök jelölt, akkor az a 46,7 millió dollár az vissza lesz utalva azoknak, akik kiutalták, és újra kell kezdeni a gyűjtést. Ez rémálom. Tehát ha nem Kamala Harris lesz az elnök, akkor a demokratáknak jóformán semmi esélyük nincs, ezt a demokrata pártban mindenki tudja, és az esélyes elnökjelöltek, vagy elnökjelöltek sorra adják át a jelöltség pozícióját Kamala Harrisnek, mondván, hogy 46,7 millió dollár nélkül nincs esély legyőzni Donald Trumpot. Most a helyzet az, hogy Kamala Harris jelöltsége ő egy progresszív farok volt a Joe Biden politikai karakterén, de miután maga Joe Biden egy farokká vált, így erre már nincsen szükség, így ő előléphet jelölté, és hát az a helyzet, hogy ez egy félreérthetetlen, nyilvánvaló elmozdulás a rossz értelemben vett progresszív irányba. Biden a konszenzus őrzője volt egy középutas demokrata, a régi iskola. Úgy mondom, a amerikai konzervatív pártnak az egyik pillére. Erre ez tettem utalást. Igen, igen. Na most azáltal, hogy Kamala Harris lesz az elnök jelölt, Donald Trump teljes kampányát felfektetheti a woke szellem és a progresszív elmevírus elleni harc szent ügyére. Hát készült egy riport a Kamala Harris-szel, ami az otthonában, hát ő nagy műgyűjtő, így végig mutogatta a műalkotásokat, és mindegyik műalkotásnál elmondta, hogy az a műalkotás alkotója, a művész, az milyen sérelmi kreditekkel rendelkezik. Tehát mondta, hogy ez egy Royal Flush, ez itt egy két pár, az már elég nagy művészet a két pár. És akkor így sorba tudod, ez egy drill, ez egy full hand. Így mutatta be a műalkotást, hogy... Most már tudom, honnan szoptad, amikor a Nádas Péterről beszéltünk. Te plagizátor voltál. Nem. Kitaláltál ennek a mintájára egy vókszenvedés skálát. Igen, de nem így mondta. Úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez itt egy meleg afroamerikai alkotása. Kamala Harris. Kamala Harris. Hogy szó nincs arról, hogy ezen a képen ez és ez látható. Ez ilyen és ilyen stílusú műalkotás. Ez ekkor és ekkor ezáltal és azáltal ikletve készült. Hanem, hogy ez afroamerikai művésznek az alkotása, aki meleg. Hát ezt tudjuk, hogy ez két pár. Ez egy nagy gyönyörű művészet. Hát ez milyen szép. Na, tehát így viszonyul a művészethez Kamala Harris. És ő indul Donald Trump-al szemben. Na most a szituáció innentől kezdve az, hogy akárki nyer, mi veszítünk. Olyan, mint az Alien versus Predator. Gyurcsány Orbán ellen. Itt nincs jó választás, bárki nyer, a bolygó vesztes. Nincs az a helyzet, hogy ez most már úgy van elbaszva, ahogy van. 46,7 millió dollár a tét, ami fönt van Kamala Harris mellett, és hát innentől kezdve, ha Donald Trumpot legyőzi, Amerika akkor is polgárháborúba süllyed, ha Donald Trump győzi le Kamala Harris-t, a polgárháborút akkor sem fogjuk tudni megúszni. Nem fogjuk tudni. Amerika fele fel fog lázadni a döntés ellen. Amerika fele nem fogja elfogadni az elnököt. Az a fél Amerikának nem lesz az elnöke. És a következmények beláthatatlanok. Bazd meg. Azt hittem, hogy... De olyan hosszan szoktál ezekről... Ilyenkor jön az, hogy kurva nyomasztó vagy, bazd meg. Segítek, végszavazok neked. Kétségtelen, de ez még nem éri el a nyomasztóságnak azt a szintjét, hogy amit láttam, azóta se nézted meg a Polgárháború című filmet. Mi? Még nem láttam, bevallom. Látta valaki a Polgárháborút? Az idős Kristen Dunst, vagy el van talán már maszkírozva, geci szarul néz ki benne, kiégett újságírónő. Sokan fikázzák azt a filmet, nekem nagyon realisztikusnak tűnt, az az igazság. Nagyon-nagyon realisztikusnak. Figyelj, írtam annak az ismerősömnek, amikor fölköszöntött szülinapomra 3 nappal ezelőtt, hogy ez csak úgy mihez tartás véget, hogy milyen szép ajándékokat kaptam egyébként a szülinapomon, hogy dögöljek meg rákba, meg ilyeneket. Na mindegy. Ugye, a Robi mellett kiálló posztomér. Na, és akitől ezt a sapkát kaptam, azt mondja nekem, kint él most már 10-valány éve, és ott van gyereke, hogy ugyan Attilám, túl lusták az emberek itt a polgárháborúhoz. Ő ott él, bazd meg. Azt mondja, túl lusták. Ha nem Trump nyer, akkor el tudom képzelni, mondja, hogy majd hőzöngenek itt a jobberek. Ennyi volt a reakciója. Én azt hittem, hogy mondja nekem a katasztrófát. Érted? Túl lusták az emberek. Na most figyelj, minket ez mennyiben érint, ez az egész. Kamala, várj, Trump győz, azt tudjuk. Ukrajnának befellegzett, Putyin lerohanja Európát. Hát nyilván nem a szó szoros értelmében, Európa harapófogóba kerül, politikailag és katonailag. Ugye a satú egyik pofája katonai, másik pofája az meg politikai. Vagy mondjam úgy, hogy a satú egyik pofája az a Európai Uniónak a patrióta frakciója, másik pofája az meg az orosz hadsereg Ukrajnában. És ez a két erő, ez folyamatosan szorítja, feszíti Európát, és Európa döntés helyzetbe kerül. És Európa természetesen elmozdul a katonai irányból a politikai irányba, alkalmazkodik a kihíváshoz, így megúszhatja a háborút, vagy beleáll a háborúba, eltávolodik a politika irányból, valamelyik, a satunak valamelyik pofáját Európának szét kell törnie, vagy Európa törik meg. Hát, akkor elmozdul politika irányból katona irányba, megerősíti Ukrajnát, megerősíti Lengyelországot, megerősíti a Baltikumot, és felkészül arra, hogy Európát meg kell védenie. Nem 5 éves távlatban, talán 50 éves távlatban, de minden esetre... Egy jó ideje fegyverkezik itt mindenki. Hát tehát nem véletlen, hogy Európa őrjöngve fegyverkezik, de külön-külön az európai nemzetállamok nem fogják tudni megvédeni Európát. Az a gyenge Európa, amiben a patrióták korábbi nevükön identitás és demokrácia frakció gondolkodik, ahogyan elképzeli Európát, ez a nemzetállamok Európája, ez nem fogja tudni megvédeni Európát. Ez Európának egységesítenie kell a külpolitikáját, egységesítenie kell a hadseregét, védelmi rendszerét. De pont erre megy a meló, hogy ez ne történhessen meg. Hát igen. Tudod? Hát igen. Apropó, nem jött be a jóslatod. Melyik? Orbán az élére került beköcsögölt alá a francia csaj, hogy hívják, a Le Pen. De milyen Le Pen? Marine Le Pen, tényleg a Salvini is. De tényleg ez észszerűen hangzik a te számodra, hogy Marine Le Pen az beköcsögölt Orbán Viktor alá? Ez komoly pofával? Mert ezzel a sapkával oké, de komoly pofával? Nézd! Én el tudom képzelni, hogy azért a férfi mégiscsak férfi, a nő meg nő. A Salvini meg amúgy rád hasonlít, és így mégis Orbán Viktor ott az egyetlen igazi férfi. Jön a kelet-európai vajda, és a puhány balkáni inkább, bocsánat. És hát igen, mert... Nehogy őre értsék. Hát, rosszul essen nekik. Dracula meg egyebek. Igen. És szerb vajdaság, stb. És most a vajda metafora, nyilván tudom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, és nem vajda. Most arra gondolok, hogy ezt most komolyan mondom. Figyelj, a nyugati ember szerintem tudod milyen? Mint tényleg a késő Róma. Puhány és gazdag. Gazdag és gyenge. És ilyenkor jönnek azok, akik nem olyanok, tudod? A szrebrenicai mészárlás kapcsán volt egy dokumentumfilm annak idején. Nagyon rég volt, én is csak részletekre emlékszem, de emlékszem benne egy jelenetre. Pavicsnak hívták Mladicsnak hívták a tábornokot, a háborús bűnöst, aki a mészárlást végrehajtatta, és ott voltak a holland ENSZ katonák. És az úgy játszott velük az a balkáni vajda, mint a macska az egérrel. Tudod? A fasz csinálsz a mobilodon. Figyelsz-e? A klasszikusoknak el kell hangzani, mert kattintásokat vesztünk. Ja. Pénzt. Szóval, Mladics, érted, ott harisnyát, ajándékokat adott, tudjátok, Balkán, Kelet, Közép-Ázsia, ajándékokat, ott jól tartotta őket, érted, közben meg mészárolták a izéket, a bosnyákokat. És a nyugati ember ezt nem ismeri, bazd meg. annak idején, amikor beszéltünk a szenvedés történetről, ez már egy kicsit szellemi szféra, és én elmondtam, hogy annyira nevetségesnek tartom az amerikai történelmi filmeket, kivéve a vietnámiakat, talán az egyetlen téma, ahol komoly, mély filmeket tudnak csinálni. Második világháborús filmeik közül is az Őrület határán az, ami ezt kicsit megközelítette, az egy ilyen meditatív, engem amúgy kicsit az orosz mozira, amit nagyon szeretek, emlékeztető film. És csinálnak ilyen hamis szenvedés történeteket maguknak az amik. Ez a jönnek az angolok. Itt poénkodtunk rajta, tudjátok, hogy jönnek az angolok, és mészárolnak, és a jenki család bebújik a pincébe, és ilyen rettegve, mint a Bechtelen Brigantik elején a zsidó család a padló alatt, és ott jönnek a SS-ek, akik agyonlövik őket. És mekkora pojácosság már ez, hogy az angolok. Az amerikaiaknak nincs valós szenvedés történetük, talán az afroamerikaiaknak, a négereknek van, mert ott nagyon durva dolgok mentek, nem csak a rabszolgaság, még 1930-ban volt nyilvános lincselés, és élve égettek meg keresztre feszített fekát, meg dugdosták a haldoklónak a parazsat a szájába, 1930, a század előn képeslapokat csináltak ezekből az amerikaiak. Mint ilyen képeslapokat, bazd meg. Azért az egy barbár ország az Egyesült Államok. Na. És az európai meg eldöbbent és elrettent. És ilyen értelemben vannak ott olyan csoportok, akiknek van szenvedés történetük, de úgy unblock Amerikának, mint Amerikának nincs kollektív szenvedés története. A vietnámi háború az egyetlen, hogy elpicsázták őket, ott visszajön valami hiteles, és csinálnak ilyen álszenvedés történeteket, miközben itt Kelet-Európában, hát bazd meg. Ahhoz képest még az amerikai feketék szenvedés történet és lófasz, ami itt volt. És talán még azt is említettem, hogy ezt a térséget, a Baltikumot, Lengyelországot, Ukrajnát úgy nevezik egyes nyugati történészek, hogy Bloodland, vérföld. Vérföld. Az vita téma, hogy Magyarország ebbe bele tartozik-e, mert Magyarország 44-ig nagyjából megúszta, aztán 44-ben úgy minden dőlt. És ezt a nyugati ember nem tudja. És a nyugati ember nem tudja a bizánci gondolkodást. A nyugati ember nem tudja a keleti ravaszkodást, meg az udvariasságot, meg az udvariasság mögött meglapuló érdekérvényesítést, vagy éppen lenézést. Ezekkel a szofisztikált dolgokkal a nyugati nem tud mit kezdeni, és a nyugati értelmiség az olyan hülye volt mindig, mint a segg. Beszopták Sztálint, a bolsevizmust. Minden szart beszopnak máig anti-imperializmus címszó alatt a nyugati balosok. A nyugati jobberek dettó, tudod, eljönnek ide, és Magyarország csodálatos. Hogy hívták azt az ami fazont, akit így Orbánék így megvendégeltek, és minden jót elmondott? Valami politológus, tök mindegy. Tucker Carlson. Így van, még róla is beszéltünk. Tehát egész egyszerűen valahol a nyugati ember az ilyen bizonyos dolgokban jobb, mint a többi kultúra, bizonyos dolgokban meg buta, mint a segg. Rettenetesen buta. És én ezt látom most is, én el tudom képzelni, Robi, tényleg, hogy az Orbán az így játszik velük, mert az Orbán nem európai. Az Orbán kelet-európai, balkáni, így a gondolkodását, meg a mostani politikája, lehet, hogy volt valamikor európai tekintve, és szopatja őket. És bőven el tudom képzelni, igen, Salvini is, meg Marine Le Pen is beköcsögöl, hiába Marine Le Pennek nagyobb a pártja. Ennek a bizonyos patriótáknak a vezető pártja az a Nemzeti Front. Nemzeti Frontnak nevezik még? Azt hiszem, mindegy. Nemzeti tömörülésnek nevezik. Régen volt Nemzeti Front az öreg Le Pen ideje alatt. A Jean-Marie Le Pen ideje. Őt meg Csurka hívta meg még annak idején. Hősök terén volt egy nagy tüntetés. És ott trianonoztak. Emlékszem rá. Na, szóval visszatérve, én el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor lehet, hogy önmagában történelmi léptékkel nem egy akkora kaliberű politikus, de hogy ezekhez képest van benne kraft, az tuti. és most nem a seggüket nyalom a nereseknek, szó nincs róla. Mert ezek gyengék és gazdagok, na, értitek? Gyengék és gazdagok. Nem tudják. És lehet, hogy tényleg így működik Európa, hogy azt mondom, hogy figyelj, kuss pofa be, és akkor befogja a pofaját és kussol. A másik meg, amit meg el tudok képzelni, hogy ha NATO-nak vége lenne, és bukta az egész, akkor Nyugat-Európa úgy adná ezt az egész térséget oda az oroszoknak, mint a szar. Érted? Jó. Ő megúszná, minket oda dob a ruszkiknak, jó, és létrejönne egy pufferzóna. Mint anno. Nem kell beszopni a propagandát mindenáron. Én nem a propagandát szopom be, Robi, a történelmet ismerem valamelyest. Oké. Lássuk csak. Mi az Identitás és Demokrácia egykori frakciója és a Patrióták jelenkori frakciója között a tényleges különbség? A Vox nevű spanyol szélső jobboldali párt képviselői. Összesen ennyi. Itt valójában az Identitás és Demokrácia putinista EP frakciójának az újrabrendelése, újranevezése történt. Valójában semmi más nem történt, mint ugyanannak a szélső jobboldali tortának a újra szeletelése. Nem lett erősebb a szélsőjobb Európában. Nem sikerült az áttörés. Nem sikerült elfoglalni Brüsszelt. Ami történt, az az, hogy a Vox képviselői, akik az előző ciklusban még az európai reformerek és konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjában ültek, azok most átültek a putinista frakcióba, és mostantól a patriótákat erősítik. Ezzel az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportja jött létre a patrióták képében, 13%. Ez jelenti Európa elfoglalása? Világos. Ez jelenti Brüsszel elfoglalása? 13%-os frakció. Jó. És ennyi, valójában ennyi történt. Orbán Viktor, persze kommunikálni kurva jól lehet. De mégis Orbán Viktor hozta őket össze, Robi. Orbán Viktor hozta tető alá ezt, és valóban akivel kibaszott, akivel rendesen kibaszott, az a Giorgia Meloni. A Meloni, akitől átcsábította a Vox képviselőit. És ezáltal a Meloni képviselőcsoportja a nem putinista szélsőjobb, konzervatívok és reformerek visszacsúsztak a harmadik helyről a negyedik helyre. És beelőzte őket a putinista frakció. Ez történt. Ez Orbán Viktor nagy művelete. Hát persze el kell ismerni, mert ez egy nagy dolog. Egy nagy dolog, hogy a Vox képviselőit át szervezte a Putyin mögé. De ez nem több ennél. Csak kezeljük a maga helyén, ha szabad kérnem. Okay. Ja, hát szabad nem szabad. Figyelj. Figyelj. Én nagyon rég olvastam nyomtatott újságot. Ilyen lettem én is ilyen faszkalap, aki így a mobilomon lógok. Pedig még sokáig olvastam, és most voltam a Balatonon a családommal, és elvittem ezt a Magyar Hangot, amit a Magyar Hangnak a irodájába kaptam, mert voltam egy interjún, és a következő... Egyébként figyelj, Robi, te írsz még a Magyar Hangba, ugye? Ebbe is benne vagy, és szoktad te ezt olvasni egyébként, ahova te írsz? Magyarán nem. Időnként azért nem minden számot olvasok én el. Én nagyon megdöbbentem, mert ez egy teljesen polgári konzervatív lap, és aránylag egész színvonalos. De most ezt komolyan mondom. Köszönjük. De ne, most ne. Ez nem irónia volt. Jó. Figyelj, köszönjük. Leveszem a sapkát, mert úgyse vesz akkor semmit komolyan. Figyelj, van benne egy lányi, a Lányi András rendszeresen ír bele. És ebből akarok felolvasni egy részletet. Figyelsz? Az a cím, hogy nincs mentség. Következőket írja. Lányi András nagyon-nagyon régóta ismerem. Én nagyon szeretem és nagyon tisztelem. Régi zöld aktivista és valamikor dokumentumfilm rendező, és van egy játékfilmje, ami nekem annak idején kurvára tetszett, és azt se tudtam ki az a Lányi András, sőt a rendezőjét se neveztem meg. Később kötöttem össze a két embert, a újföldes úr, a Sinkó meg a Sinkovics, a testvérpár játsszák a főszerepet, Jókainak az újföldes úrjából van, de egy 56-os áthallással, meg rendszerváltásos áthallással, ként egy szerintem egy kurva jó film. Na, azt írja Lányi, Európa legyengült ellenálló, figyelsz, a hang, Európa legyengült ellenálló képességét kikezdte a keletről behurcolt fertőzés. Bazd meg az Andrásnak ilyen, őtől ez a radikalizmus. Jó, a Gyurcsány ellen szervezett tüntetéseket annak idején. Az osztrák újfasiszták és a szélső populista cseh agrálmilliárdos Orbán Viktor markába csaptak. A tengerparti országok radikálisai pedig jobban félnek a bevándorlóktól, mint az oroszoktól, ezért összebútorozkodnak a közép-kelet-európai kollégákkal. Tulajdonképpen csak követik a Kreml ötödik hadoszlopaként működő egykori nyugati kommunista pártok példáját. Putyin legjobb európai tanítványa kiszabadult abból a politikai karanténből, melybe az orosz és kínai imperializmus céljainak leplezetlen szolgálataért került. Ami a bécsi találkozón deklarált célokat illeti, az csupa szemenszedett hazugság. Hogy az orbáni szuverenitás védelem mit jelent, már tudjuk. A szabad sajtó megfélemlítését, ellenfelei üldözését. Ha véd valamit, az Moszkva politikai, Peking gazdasági érdeke. Állítólagos békepolitikájuk Ukrajnát kiszolgáltatná az orosz terjeszkedésnek, Európát védtelenné teszi. A bevándorlás megfékezése népszerű ígéret, de nem hangzik hitelesen a magyar miniszterelnök szájából, aki ázsiai vendégmunkások tömegét telepíti hazánkba. Az egyetlen, amit a szerveződő új jobboldal vezéreinek elhihetünk, az európai Green Deal környezetvédelmi céljai ellen intézett frontális támadás, ne legyenek kétségeink nem a farmerek védelmében, hanem a multik és az ipari mezőgazdaság érdekei szerint. A szélsőségek erősödése világjelenség a parlamentáris rendszer végét jelzi. A rajtuk fityegő, elavult márkajelzés, hogy éppen jobb vagy baloldaliak, úgy szólván lényegtelen. A képviseleti demokrácia halott, mert nincs kit képviselni. A politikai döntések többé nem stabil, céljaikat artikulálni képes társadalmi csoportok képviselőinek nyilvános vetélkedéséből születnek. Az ipari tömegtársadalmak népe nem nép, a szó eredeti értelmébe nem létrehozója, csupán fogyasztója a felkínált szolgáltatásoknak, köztük a politikának is. Akarata a médiapiacon uralkodó erőviszonyokat képezi le. A parlamenti pártok szerepét átvette a tudatipar, mely politikai alternatívák helyett a tömegindulatok felcsigázására alkalmas ügyeket tűz napirendre. A NER 4 cikluson át kitartó népszerűsége csak nyugati szemmel szokatlan. A kelet-európai és ázsiai parancsuralmi rendszerek természetének tökéletesen megfelel. Ezekben az országokban, yes, amióta a fegyveres hatalomátvétel kiment a divatból, a közhatalom eszközeit, vagyon, jog, információ, kisajátító politikai vezetők Erdogántól Lukasenkáig hasonló, idézelbe demokratikus felhatalmazás alapján uralkodnak évtizedeken keresztül. Sem a féktelen korrupció, sem a jogállam rendjének lábbal tiprása nem a magyar modell sajátossága. Az Orbán klán teljesítménye csak annyiban különleges, hogy ők egy uniós tagállamba érték el ezeket az eredményeket, ahol a demokratikus jogszabályokat csak részben és csak fokozatosan lehetett kiiktatni. Ehhez nem nélkülözhették a tényleges többség jóváhagyását. Ezért az elnyomás térségünkbe bevált posztszovjet, posztfeudális eszközeit ötvözni kellett a tömegek mozgósításának populista módszereivel. A hergelés. Ez szolgálja a folyamatos hadiállapot, az elpusztításunkra szövetkezett sötét erők, Brüsszel, Soros, migránsok, melegek ellen vívott önvédelmi harc retorikája, a hisztérikus gyűlölködés és vádaskodás, jellegzetes populista demagógia, csak hogy nem az utcai harcosok torkából, hanem a pártállam agyon cenzúrázott kommunikációs csatornáin keresztül hivatalos közleményként. A rendszer eresztékei azonban recsegnek, ropognak, ezért is próbál a névadó előre kockázatos külpolitikai kalandokba menekülni. A harmadik magyar köztársaság kudarca ezáltal európai ügyé lett. Senki sem mossa le rólunk a szégyent, hogy mi szabadítottuk az unióra ezt a gyanús társaságot. Bazd meg, én a Lányi András, tehát így olvasom, ki az András? A Lányi? Hát egyrészt általában mi szoktunk ilyeneket beszélni. Én finomabb formában, te ilyenebb formában. A radikális megszólalás nem a megszólalóhoz tartozik, hanem a történelmi pillanathoz. A hiteles megszólaló a radikális megszólalást követelő történelmi pillanatban nem lehet mérsékelt. Akkor se, ha mérsékelt. Mert akkor kifosztja a valósághoz tartozó analízist, az analízisnek a hitelét, annak a mérvadó mi voltát. Érted, amit mondok? Hogy nem. Hát amikor háború van, nem lehet hümmögni, amikor polgárháború van, vagy amikor lincselés van, nem lehet egyrészt másrészt hozni, mert a történelmi helyzet meghamisítása az egyrészt másrészt. Az egyrészt másrésztnak addig van meg a helye, és a hitele, és a szüksége, ameddig el akarjuk kerülni a lincselést, a háborút, a polgárháborút, a közgyűlölet felfakadását. Bocs. Onnantól kezdve, hogy ez megvalósult, onnantól kezdve, hogy ez történelmi valóság, onnantól kezdve nem is azt mondom, hogy oldalt kell választani, hanem azt mondom, hogy radikálisan kell megszólalni. Ott van Babics, akinél mérsékeltebb, békevágyóbb ember nem volt. De amikor... Hát, ha igazán volt tipikus polgárember, igen, az Babics volt. De a mintapolgár még csak nem is volt olyan frivol, mint a Kosztolányi. Igen, de amikor, igen, de amikor az első világháború az elviselhetetlenségig, Verdön vérszivattyújáig fokozódott, akkor Babics sem tehetett mást, mint az öklét rázta az égre, hogy miért hagyja ezt az Isten. És már-már, és ezért ki is rekesztették őt a katolikus körből, a katolikusok közösségéből, ahova amúgy tartozott, sőt, amelynek a legmagasabb szelleme volt, az öklét rázta az égre, és átkozódott az égre, hogy hagyhatja ezt az Isten. Na, ez jelenti a radikális megszólalás. És ez nem azt jelenti, hogy Babics azt mondta, hogy most már a németek tegyék le a fegyvert, vagy most már a franciák tegyék le a fegyvert, de a megszólalás akkor is radikális, mert a történelmi idők ezt a radikalizmust követelik meg. Jó, de figyelj, van olyan is, hogy valaki gyáva beszari, nem? Hát a Lányi András nem az. Hát a Babics Mihály nem az. Jó. Ja. Egyébként én tényleg, Lányi András egy ilyen kis vékony, idős, nyüzüge ember, tehát az... Ja, bátor ember, bátor ember. Szerintem, nem tudom, történt még valami a héten? Nagy politikába úgy értem, nem történt. Szerintem térjünk rá másik témára. Te mondtad, hogy hozzam be föltétlen az Arkhájt, mert neked el kéne valóban menni utána. Igen, de óriási, és... igen, de óriási fejezet az, ami a Machu Picchu indiánokról szól. Én azt hiszem, hogy majd akkor inkább ezzel indítanám a következő, illetve a honfoglalásunkat. Ez ugye most az Exodus. És a következő apu lesz a honfoglalás. Most ezért hozattam ki az Arkhájt. De hát megtartom, és legközelebb ezzel fogok érkezni. Jó, oké. És akkor mert a Hamvas Béla a Machu Picchu indiánoknak a civilizációját... Hát az Inka Birodalom nevezzük nevén. Igen, de ez az Inka Birodalmon belül egy... Ilyen szigetszerű valami volt. Egy zárvány volt. Ami és nem érte el a spanyol hódítás. Jóformán megközelíthetetlen volt. A leghosszabb ideig maradt fenn a prekolumbián civilizáció, mert hát ez az Andok hegyei közt fent magasan 6000 méter magasságban létesült civilizációról el van szó. El tudod-e képzelni, amikor azt fölfedezték európaiak, és úgy hirtelen eléjük tárult? érted, az a mező azzal az ízével, az milyen látvány lehetett, érted? Na, azt ír így, az ilyen pillanatokat. A látvány, és mennyire érthetetlen volt, és hány etológusnak a tanulmányára volt szükség, hogy meg lehessen érteni azt a civilizációt. Hogy meg lehessen érteni, hogy miért mennek föl indiánok 6000 méter magasra egy olyan helyre, ahol elviselhetetlen a klíma, jóformán nincsen termőföld, és miért ott rendezkednek be, ahol élhetetlen az élet. Miért? Mi az oka ennek? És ezt Marx nem tudja megmagyarázni, tudod, a lét határozza meg a tudatot, elve, módszertana alapján ez értelmetlen. Ez ostobaság. Miért? Hát ott volt az óriás kontinens, bárhova mehettek volna élni, civilizációt alapítani, és ők a legélhetetlenebb helyre mentek. Miért? Miért tették? És erre a Marx, meg a marxista filozófusok, meg a marxista közgondolkodók nem tudnak választ adni. Hanvas Béla adja meg a választ. Nekem legalábbis Hanvas Béla adta meg a választ. Nincs kétségem, hogy Hanvas Béla is olvasta ezt valahol. Tehát a megfelelő helyen olvasta. Hanvas Béla adta meg a választ. A magyarázat, ami mozgatja a világot, az emberiséget, az Hanvas Béla ezt a választ adja, soha nem a fizika, hanem mindig a metafizika. Nem a marxi racionalitás alapján választanak maguknak élőhelyet a civilizációk, hanem az a numinózumhoz fűződő kapcsolatot keresik. És ez nem a magasság, tehát nehogy már arról legyen szó, hogy 6000 méter magasan, magasabban, meg közelebb vannak az éghez, mint odalent. Nem ez a magyarázat, ez túl profán lenne. A magyarázat ennél összetettebb, de majd a honfoglalás után ismertetjük. Jó, akkor hát figyelj, beszélek a balatonzamárdis élményeimről. Érted? Voltam Paulina koncerten. Ez jobb, mint Hanvas Béla? Érted? Tényleg, én nem tudtam, ki az a Paulina, de hát ugye ezért nevelt lányom, stb. Ki akart menni, és nekem tetszett, képzeld el. A Paulina, bazd meg. Az mi? Én, bazd meg, volt egy ilyen... Hát te vagy a... Nem, én nem vagyok a... Pop szakértője, kurvára nem vagyok a pop szakma szakértője. Én emlékszem egy olyan brazil sorozatra, hogy Paula és Paulina. Ebből a Paulina az, aki föllépett? Elképzelhető. Valami megasztáros, vagy valami csillag születik... Nem, az nem, ott a Puzsér volt. X-faktor. Valami ilyennek... Paulinában megvolt az X-faktor. Valamelyik zsűri tagászolhat, hogy saját te benned bazd, Paulina, megvan az X-faktor. Nagyon jó. És lehet, hogy az X-faktor, tudod mi? Na. Paula, akit az anyamében Paulina elemésztett. Aha. És Paulinában ott van Paula, és ő az X-faktor. Lehet, hogy így keresztbe fekszik. És azért ő az X-faktor. Megvan benned az X-faktor, az elhalt ikertestvéred. Az X-faktor. És ezt látja a zsűri, mert szeme van hozzá. Ebből Stephen King jobbat írt. Ebből jobbat írt. Mert eszembe jutott, ismerek valakit, az is a halott ikertestvére beépült belé, meg mint ez. Szóval ilyenek léteznek. Na mindegy, visszatérve, én nem tudtam, és ő ilyen csajos szövegeket ír csajoknak. Kicsit ilyen rockos alapzene, de popzene. Na mindegy, voltam ilyenem. De tudod mit, inkább Berdyajevet olvasnék, ha nem annyira baj, jó? Méghozzá, amit a gonoszról írt. Ez, hát nem tudom, ez max. 30 oldal, ezt kibírjátok. És ilyen monoton. És így. Nem, csak vicceltem. Igazából a gonoszról... Ez az a cím egyébként, hogy Szellem és realitás, az Isten emberi szellemiség alapjai. Berdyajev, egyik kedvenc filozófusom, sokat szoktam idézni, Hanvas is nagyon szerette. Aki olvas Berdyajevet, az fölismeri benne kicsit Hanvast. Ő egy orosz nemes ember, egy orosz arisztokrata, és egyben egy orosz vallásfilozófus, és az egzisztencializmusnak, a vallásos irányzatának a egyik képviselője, Jaspers meg mások mellett, mert ugye Sartre, Camus az a ateista egzisztencializmus, Berlioz az a vallásos, de voltak többen, mindegy. És van egy gondolata, ami viszont nekem kurvára szöget ütött a fejembe annak idején. Egyszer a Spirit FM-en is elmondtam, és egyszer, más összefüggésben, és egyszer valamikor régen talán az apun is, és mert azt mondja Berdyajev, na, Szent Ágoston azt mondja, és ezt nagyon sok vallásos keresztény vallja, hogy a gonosz az pusztán a jó hiánya. Az, annak nincs principiuma, főleg nincs szubstanciája, az pusztán egy hiány. De mintha a 20. század történelme és cáfolatot adott volna erre vonatkozóan. És Berdyajev, nem mondom, hogy adj inkább pénzt, mert most emelkedett hangulatban vagyok, és az van ráírva, hogy a világ legjobb apukája. Sok szeretettel, attól az októl, amiért iszol. Hát ez nagyon-nagyon megható. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Főleg, hogy egyébként az igazi lányom az most Olaszországban a szüleivel. Így szoktam mondani. Mondom a Flórának, hogy vannak a szüleid? És tudod, ilyen ironikusan. Nem tehetsz különbséget a gyerekeid között ilyen módon, mert megsérted a többit, hogy az igazi lányom. Igazad van, igazad. Jó, de basszus, nézd, rasszistának születtem, így fogok meghalni. Megvan bennem az ősi vérségi, turáni, pamíri, akármi. Na, visszatérve Berdyajevre, tehát az a gondolat, ami szöget ütött a fejembe, és nagyon szeretném, Robi, ha majd te is reflektálnál rá, hogy azt fejtegeti, hogyha racionalizáljuk a szenvedést, akkor ezáltal voltaképp tagadjuk a gonoszt. És ezt ő a következőképpen fogalmazza meg. A gonosztól, nem részleteket olvasok csak, a gonosztól és a szenvedéstől sújtott szerencsétlen tudatból az ember megpróbál vagy a tudatalattihoz visszatérni, vagy pedig felemelkedni a tudat felettihez. A tudat meghasadt, teljessége csorbult. Teljesség a tudatalattiban vagy a tudatfelettiben van. A tudat megnövekedése nem azonos a szellemiség megnövekedésével. Magát a tudatot betegíti a világ állapot, amellyel szembesül, és védekezése struktúrájába tükrözi ezt a világállapotot. A világ gonoszsága meghasadást okoz benne, ezért nem képes megragadni a gonoszt. A szellemiség megnövekedése viszont azt jelenti, hogy meghasadt tudatunk határain túllépve, a tudat felettit akarjuk elérni a szükségszerűség hatalmától, az oksági kapcsolatok uralt a világtól szabadulva a szabadság felé, és a szereteten alapuló kapcsolatok felé törekszünk. A megnövekvő szellemiség leküzdi a gonosznak az emberi lélek feletti hatalmát, átragyogtatja a tudatot. A gonosz azonban továbbra is a legnagyobb probléma az emberi létezésben. A szenvedés nem azonos vele, de belőle ered. Ha nem volna szenvedés a gonoszságban veszteglő világban, akkor valószínűleg nem élesedne a tudat, és a szellemiség nem növekedne. A szenvedés képességének a hiánya olykor a legnagyobb rossz. Dosztojevszki szerint, imádta Dosztojevszkit, a szenvedés a tudat egyetlen oka. Itt ókoriakkal jön, stb. Ezt átugrom. Azt mondja, itt jön a lényeges gondolat. A gonosz bármilyen a racionalizált megismerése, akár egy teológiai doktrína is, mely a kinyilatkoztatáson alapul, azt eredményezi, hogy eltűnik a gonosz problematikussága és titokzatossága, és végül vagy jogosnak tartják, vagy tagadják. Pedig, írja, a gonosz tökéletesen irracionális és alaptalan, nem determinálja az értelem, sem az ész. Nem kérdezhetjük, mi a gonosz oka, mert a gonosz generálja a szükségszerűségnek, a rabságnak azt a világát, amelyben minden az oksági viszonyoknak rendelődik alá. Ám elsődleges forrása szerint a gonosz, na itt kurva érdekes, a szabadsághoz kötődik, nem az oksághoz. Bármilyen furcsa, írja, de e tekintetben a gonosz szellemekhez hasonlít. A gonosznak is, a szellemnek is, ez egy értelmetlen mondat volt, e tekintetben a gonosz a szellemhez hasonlít, ez a mondat. A gonosznak is, a szellemnek is ismérve a szabadság, habár a gonosz megsemmisíti a szellemet is, és a szabadságot is. A gonosz nem az anyagtól, hanem a szellemtől származik. Ha azt mondjuk, hogy a gonosz oka a szabadság, akkor ezzel pontosan azt állítjuk, hogy a gonosznak nincs oka. A szabadság az ok nélküliséget jelenti ebben az esetben. A gonosz csak később saját maga következményeként kerül az okság hatalmában. A gonosz lehet valaminek az oka, de a gonosznak nincs oka. És még azt is mondja, hogy a szabadság irracionális. És még egy utolsó gondolat ehhez, ugyanígy azt sem mondhatjuk, hogy az Isten ok lenne, hogy Istennek a világra és az emberre gyakorolt hatása egy ok hatása volna az általa generált következményekre. Isten a szabadság, Isten nem ok. Innen fényvetül az isteni tragédiára is. Az isteni tragédia isteni komédiává változik, ha olyan gondolatrendszert építünk, melyben minden felülről halad lefelé, minden Istentől indul, és Isten átfog mindent. Az ilyen gondolatrendszernek kedvez a platonizmus, és akkor itt még hoz egy halom dolgot, és azt is arra is kitér aztán, és ez már a krisztusi minőség, hogy az Isten és a szenvedés. Azt mondja, a gonosz és a szenvedés azért létezik a világon, mert létezik a szabadság. De a szabadság létezésének nincsen oka, itt határba ütközünk. És mivel létezik a szabadság, Isten maga is szenved, Isten keresztre feszítetik. Isten szeretetét és áldozathozatalát válaszul kapjuk a gonoszt és a szenvedés szülő szabadság titkára. Isten szeretete és áldozathozatala a szabadságot is jelenti. Na, egy ilyen okfejtés, látom, nagyon elmélyültél, gyanítom az orosz vallás filozófiában. Készen áll a reakcióm a Berdyajev mondására, hogyha úgy gondolod. Okfejtésére. A gonosznak van-e oka? Mert ő azt mondja, nincs, és a gonosz a szellemmel rokon. Az a helyzet, hogy a gonosz tagadása az egy réges-régi probléma. Egy réges-régi probléma már a gyerekkorunkban itt volt velünk. Jó, annyira nem régi, ez egy kulturális... Eleve szerintem a kereszténység előtt nem is volt igazán gonosz. Nem. A buddhizmusban mára... A kísértő, amit sokan gonosznak fordítanak, az pusztán az érzékiség, meg a gondolkodás, ami az embert a nirvánától eltávolítatva a világhoz szegezi. Tehát az egy picit más. Nem öncélúan szenvedést okozni. Valami megváltozott a második világháború után. Azt hittem, azt mondod, hogy Krisztus után. Nem, második világháború után. Hitler után. Na, igen. Valami megváltozott. Alfred Rosenberg, a Joseph Goebbels, az Adolf Hitler olyan mértékben kimaxolta a zsidók démonizálását, az ellenük való gyűlölet hergelést és a zsidók minden a világban létesülő minden rossz és gonosz okaként való feltüntetését, a zsidóságnak a gonoszsággal való aszociatív kapcsolatba helyezését, hogy a kultúránk azóta ezt az előítéletességet, mert ez egy előítéletesség, a kipából következtetsz az emberre, tudod, a kaftánból következtetsz az emberre, a pajeszból következtetsz az emberre, tehát azt mondod, hogy gonosz, hisz zsidó. Ezt dekonstruálni akarta. Ez jelenti, hogy toleránsak lettünk. Toleránsak, nem vagyunk előítéletesek. Várd meg a puding fogyasztását, a puding próbáját, a puding megítélésével. Akkor ítéld meg a pudingot, ha elfogyasztottad. Ismerd meg azt a zsidót. Tapasztald meg, hogy egy kamzsi geci, aki át akar baszni, vagy a gyerekednek a vérét akarja lecsapolni a pászkába. És azután mehet a pogrom, de várd ki. Lehet, hogy nem olyan gonosz. Lehet, hogy nem akarja megölni a gyerekedet. Lehet, hogy csak egy kicsit kereskedni akar. Na. És le kellett gyártani a kulturális precedenseit ennek a toleranciának. És ezek a precedensek, ezek gyártódnak folyamatosan, és nincs egy gyár, ezt kell megérteni, nincs egy gyár, egy tudatipari gyár valahol a háttérben, ahol ezeket gyártják, hanem a korszellem gyártja. Én inkább azt mondanám, hogy ez a mémek önszaporodó. Így van. Van bárkinek olyan, olyan konteó a fejében, hogy a süsüt ugyanazon a helyen találták ki, ahol Cápalit és Cápetit, a két kopoltyús zsenit? Illetve Lecsót, a patkányt, aki főz, nem csak hogy főzni tud, de Párizsban ő a mesterszakács, a mesterséf, aki Párizsra főz, és a párizsi, tudod, van ez a katalógus, ez a Michelin katalógus. Michelin katalógusnak ő a nem, királya. Nem tudom. Nem, hát nem, nem ártana tudni, bazd meg. Ezzel a sapkával be se engednek, bazd meg, a megfelelő éttermekbe. Lecsó, így hívják a patkányt. A patkányt, aki csodásan főz. De ne, az meg az egy rajzfilm. Azt mondom. De én azt láttam. Helyes, akkor vedd le a sapkát. Na. Ne, így. Ez a polgárháborúba. Tudod, és a sapka alatt... És játsszák a Dixielandet, itt az András keresztes déli zászló. Tudod, kurva jó. Ja. Johnny Rebel és a Ku Klux Klan. Az. Jó, ott van na. A sapka alatt, Lecsó, a kicsi patkány, amelyik így húzogatja a maradék hajadat, hogy hogyan kell zikhelylet inteni. Akkor, amikor jön a vezér. Ja. Nem, de várjál, a nyugati jobb oldal az filoszemita. Hát már ez se a régi, bazd meg. Már semmi se. Na mindegy. Na, Lecsó. A patkány, a fertőzéseket terjesztő dög, amelyik bazeg a, tudod, a legal, tehát a gasztronómiáról mi jut utoljára eszedbe? Hogy a, jól főz, meg finom, meg az biztos, hogy higiénikus, az biztos, hogy nem fertőz semmivel, gumikesztyűt húz, úgy kóstolja. Hát a patkány az utolsó, bazd meg. A csatorna patkány. És ebből csináltak? És ebből csináltak mesterséfet, bazd meg. Pixar rajzfilm. Ja, Pixar rajzfilm. Lecsó, a mesterséf patkány. Az egy pillanatra nem esett le neked. Látta valaki ezt a patkányos Pixar? Na, sokan lát. Na, bazd meg, ezt láttátok. Bergyajevet lófasz. Na jó, ez az apu közönsége. Csőcselék, ebből kell főznünk, ebből kell főzni a Lecsónak a sapkád alatt. Érted. Na, visszatérve, akkor viszont az leesette bárkinek is. 6 vagy 7 éve láttam ezt a rajzfilmet, nekem egyébként tetszett, kurva szórakoztató volt. Én az izével azonosultam, a éttermi, ott megtaláltam a saját karakteremet, az, aki cikkeket írta az étterembe. Étteremkritikus. A kritikus, és kurvára izével leazonosultam. De miért pont a patkány? Annyi minden lehetett volna. Annyiféle állat lehetett volna. Miért pont a patkány? Robi, mert a patkánnyal kapcsolatban vannak előítéleteink. Az az előítéletünk, hogy nemhogy nem tud főzni, hanem hogyha a konyhában van, akkor a konyhát azt lángszóróval kell megtisztítani, bazd meg, mielőtt újra főzni lehet benne. Hát akkor csináljuk a patkányból séfet, bazd meg, és megszűnik az előítélet. Vége. Na. Süsü a sárkány. Várj, még a Pixar rajzfilmez egy mondatot. Aztán, ha végigmondtad a... Ebből csináltunk régen egy tévéműsort, én voltam a vendéged, bazd meg. A tolerancia himnuszokkor jöttek elő ezek a cuccok. A régi, milyen sznobjektív adás. Na, figyelj, Vixa, az nem jött le, hogy ez egy parabola, példázat, metafora? Hogy itt a bevándorlókról, meg ilyenekről van szó? Persze, de nem csak a bevándorlókról. Érted? Te gondolsz a bevándorlókra, amikor patkányt látsz. Nem. Itt a... Franciaországban vagyunk, bazd meg! Franciaországban vagyunk, bocs! Geci. És akkor de Franciaországban a bevándorlók azok a nemzeti válogatottban futballoznak, nem a csatornában eszik a dögöt. De ezért nem olyan rossz a helyzet. Én értem, hogy Marine Le Penre szavaznál, várj, a francia lennél, de nem annyira rossz. A barátunk akar valamit mondani. A DVD kiadáson van egy kiegészítés. Ó, bazd meg. Hoppá! A barna patkány jó, a fekete patkány rossz. Van a DVD-n egy audio kommentár, és előadja, hogy a kétféle patkány van. Van az a patkány, akivel együtt tudunk élni, akit már integráltunk. Ez a barna patkány. Az játszik a nemzeti válogatottban. Ő lövi a gólt. Mi büszkék vagyunk rá, ő francia. És van a fekete patkány. Az ilyen nem tud integrálódni. Nem tud. És ha ő főz ránk, megdöglünk, mind bazd meg, aztán fölzabál. Mondjad, na, de gyorsan. Erről beszél, van a vándorpatkány, meg az, ami elterjesztett a pestist. Figyelj, jó, oké, de mi most szimbólumokról beszélünk. Nem akarok belemenni. Mi vagyunk a vándorpatkányok. Biológiába. Mi vagyunk a vándorpatkányok, akik először a Mikati vadarmulatóban adtunk elő, aztán a gödörbe vándoroltunk, majd onnan az ellátóba visszavándoroltunk a Mikati vadarba, onnan kipateroltak minket a gödörklubba, nem, onnan a ellátóba vándoroltunk, onnan a Kazimírba vándoroltunk, és innen, hát reméljük, hogy most majd hazatérünk, honfoglalunk. Na, akkor viszont ne a patkány analógiát hozzad, bazd meg, hanem elindultunk az Uráltól, bazd meg, és Etelköz, Levédia, Etelkö, Volgakámakö, Urál, Volgakámaköze, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence. Ezt így kellett volna mondani. Jellemző, hogy te nem vagy a magyar. De te... Én még igen. Mi levédtük ezt, hogy Levédia? Mert ha levédtük, akkor oda visszatérhetünk. Jaj, de szar volt. Levédiába. Robi, Levédiába, hogyha megvan, az meg, megvan a dokumentum erről. Na, beszéljünk. Szar volt, de fos. Na, maradjunk egyben. De még összeállhat, és akkor szar. Akkor talán, igen. Beszéljünk Süsűről, a sárkányról. De az aranyos. Állítólag én hasonlítok. A első feleségem azt mondta, hogy kurvára hasonlítok a sárkányfüves csávóra. Nem, az első feleséged azt mondta, hogy a kurvára hasonlítasz. Te, Robi, most... Csak te ezt tovább álmodtad. Süsű a sárkány. Ez a sárkány, ez a szó, ez honnan ered? Sátán. A sátán és az állat keresztezéséből, a sátán és a dög keresztezéséből születik a sárkány. A sárkány az a sátáni állat. Ezt honnan a faszból szeded? Nálam van a Jolly Joker. Kijátszom? Akarod hallani? Kínában nem ez a sárkány. Akarod hallani? Mexikóba se ez, bazd meg. Akarod hallani? Na. Hamvas Bélától. Na mit szólsz, bazd meg? Ragd le a fegyvert és a sapkát is, bazd meg, szemüveget. Figyelj! Hamvas Béla író volt, de nem szakember. Azért írt a szakember! Béla bácsi írt akkora fasságokat is. Írt ő fasságokat. És... Mindjárt megtagadja a mesterét rögtön, bazd meg, csak hogy igaza legyen. Na, a sátán. Süsű a sátán. De valahogy, bazd meg, mégis mivel, hogy egyfejű, nem kell annyira félni. Egy fej, nem fej. Azzal elbírunk, és süsűből legyártották ezt a kedves, nyomorult, de nagyon szerethető mesehőst. És baszki, nem igaz, hogy a Csukás István az ugyanonnan vette ezt, mint a Pixar stúdió. Nem igaz, hogy ezeknek ez a valahol, kollektív tudat. Valahol, pontosan, valahol a háttérben a háttérhatalmak gyártanak egy ilyen sormintát, amit mindenkinek követnie kell. Cápali és Cápeti, a két kopoltyús zseni. Hát ez egy két kopoltyús zseni. Nevüket mindenki ismeri. Cápa. Most a cápának eléggé elbaszta az imidzsét Steven Spielberg a Cápa című filmmel. Az emberek, amikor strandolnak, kicsit mindig félnek a cápától. Bármikor jöhet a cápa. Van ilyen cápaőr, meg van cápaháló az öblök körül, hogy nehogy be tudjon úszni a cápa. De jött a... Hát én nem tudom, hogy baszdmeg ezt kik gyártották, kurva igénytelen rajzfilmgyárosok. Cápali és Cápeti. És ezek nyomoznak. Üldözik a bűnt. De ki a faszom a bűnöző a tengerekben, ha a cápa egyébként a nyomozó? Egyébként másrészt meg a süsűnek a hangja, várj, a süsű az a Bodrogi volt. Bodrogi Gyula. És te mondtad, hogy szegény, bárcsak drámai színész lett volna, és elbaszta meg. Na, azóta egy színész ismerősöm, aki ismerte őt, azt mondta, hogy azért Robi téved picit, mert az öregnek tök mindegy volt, hogy bulvár vagy dráma. Öreg korában is. Például akart egy ilyet, hogy akkor van egy barátja és Fási Ádám, hogy az behozza valami. Tehát azért nem teljesen így nem kapott ő a fejéhez. Szerintem a Bodrogi egyrészt mindent jól csinált. De azért csinált mindent jól, mert annyira sokáig élt, mint egy Matuzsálem. Tehetség. Nem élt, még él. De már elmondhatjuk, hogy addig élt, mint egy Matuzsálem, és még talán tovább is. Azáltal, hogy Bodrogi Gyula ennyire sokáig élt, minden hibáját volt alkalma jóvá tenni. Volt alkalma a fejéhez kapni, hogy úristen, mit csináltam, mint Nicholson ezredesnek a Hidakváj folyóban, és volt alkalma jóvá tenni a vidám színpados éveket. És nekünk lesz alkalmunk, Robi? Hát reméljük, hát ezt csak remélhetjük, hát nem tudhatjuk. Minden esetre a gonosz tagadása... Na végre! Végre! Ez a gonosz tagadása. A Lecsó, a Süsű, Cápali és Cápeti... Bergyeje forog a sírjába a frivol példája. Nem, ezek nem frivol példák. Ez a beteljesülése annak, amiről ő írt. Ez a korszellemben való beteljesülése annak. Az előbb még Hitlerről volt szó, most meg a Süsű a sárkány. De a Süsű a sárkány miatt! De a Süsű a sárkány, a Lecsó, Cápali és Cápeti azok, akikkel a civilizáció jóvá akarja tenni a harmadik birodalom gaztetteit. Szellemi értelemben. Most nem a világháborúra gondolok, de a holokausztra már igen. Merre lázong a csürhe? Vagy mi van? Lázong a bölcsesség ellen? Na, az érme egyik oldala a gonosz tagadása. Feladtam. Hát, és a derekam is fájba, az meg reggel meghúztam kurvára. Öregszem. Beléptem a 60. évembe, most a napokban. Lassan hozzá lehet látni a bűnök jóvátételéhez. Nagyon. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen ezt a kedves köszöntést mindenkinek. Azért olyan jó sose tudnék lenni, mint a Dolák Saliba, az meg. Azért próbálkozni, tudod, próbálkozni kurva szabad. Kurva jó volt az, nem tudod, ez az öreg a besenyő családból. Anti bácsi. Mindig ő volt a példaképen, még fiatalon is, tudod, ez a... Hülye kurva. Ez a stílus, ez én. Ez a... Régi apun elmeséltem, így azt jósolta nekem egy barátom. Na, volt egy kis baráti körünk, és mindegyikünk megjósolta a többiek halálát. Hát ez ilyen kedves. Ez az én baráti köröm. És azóta meghaltak. Hál' Istennek nem úgy, ahogy megjósoltuk. Meghaltak közülünk, inkább ezt mondom. És nekem azt jósolták, hogy Isaszegen fogok élni, és ilyen vén geci leszek, aki légpuskával a macskákat lövöldözöm, mert összeszarják a verandát, és a feleségem, jaj, és sipító hangon, Ati, ne csináld! És a halálom az olyan, hogy sétálok este az isaszegi télen a vágányok mellett, és meglátok egy pénzdarabot, és ez a hosszú lóden kabátomat, mert a véngecinek hosszú kabátja van, lenyúlok érte, amúgy csak egy megfagyott köpedék, de én pénznek nézem, és bekapja a váltó, és jön a vonat, és így beteker. Tehát ez a... Na, igen. Ezt most örültök, mi? Na. Térjünk vissza. Egyszer a te halálodat is kitalálom, bazd meg. Az se lesz dicsőséges. Nem ám. Lecsó, Süsű, Cápali és Cápeti, ők az érme egyik oldala. Ők a gonosz tagadása. A gonosz tagadása az ennek a jelenségnek csak a fele. A másik fele az új evangélium erkölcsét készíti elő. Amely új evangélium erkölcsében semmi sem gonosz a természete szerint, de bármi lehet gonosz az állapota szerint. Na, erről beszélj egy kicsit részletesebben, mert most úgy látom, hogy most nem viccelünk. Az új evangélium erkölcsében nincsen eredendő gonosz, hanem a gonosz iránti hajlam, a gonoszra való képesség gonosszá tehet, és ez egyben egy áldás, és ez egyben egy átok. Áldás azért, mert az új evangélium erkölcsében az ember önmaga fölé emelkedik, és az erkölcsi minőség többé nem emberi minőség, hanem univerzális minőség. Tehát nem az emberre vonatkozik az erkölcs, hanem mindenre, ami él. És átok azért, mert a rossz idők erős embereket hoznak, az erős emberek jó időket hoznak, a jó idők gyenge embereket hoznak, értem. A gyenge emberek rossz időket hoznak. Ezt már egyszer régen elmondtad, ez a szakrális dialektika. Buddha erre tudod, mit mondott? Van neki, vagy neki, most neki tulajdonítanak rengeteg szöveget, a Páli Kánonba, a Tipitakába, tehát ami a jelenleg ismert legrégebbi buddhista szövegkorpusz, abban van egy olyan szöveg, aminek az a címe, hogy Chakkavatti Sutta. A kerékforgató. A Chakkavatti, ez páli, szanszkritul Chakravartin, az a világhódító, világot uraló, pozitív értelemben szakrális istenkirály. És azért kerékforgató, mert a négy égtáj fele mindenhol uralkodik. Bölcsen, igazságosan, ez egy aranykori uralkodó. Vágod? A mítoszokba, Chakravartin. És ez a szöveg arról szól, hogy egy pici valami ott megbotlik, és egy hosszú, több szakaszos romlást ír le. És a Chakravartinnak a kora, ami az aranykorból hosszas fokozatokon keresztül, ahol az emberek több száz évig élnek, meg hát ezek az aranykor mítoszok. Eljut oda az emberiség, hogy állatként élnek, és 10 év az átlagkor, és csak ölik egymást. És ott történik megint egy pici, az egyik, hogy de most miért szúrjam le, vagy miért öljem meg? És ebből a gondolatból, ebből egy fokozatos, lassú visszaemelkedés lesz, hosszú-hosszú időn keresztül a Chakravartin ideig. És ez így megy örökkön, örökké, és a Buddha erre mondja, hogy légy önmagad menedéke. Ne várj a történelmi koroktól lófaszt se. Na, ezt ő nem mondja, még a szöveg se, ezt már én mondom, mert ez az apu, és egy kocsmába vagyunk, de ez a lényege. Ennek van egy frivol verziója, magának a gondolatnak, nem a Chakravarti Suttára való reflexió, hanem magának a alapgondolatnak, vagy gondolati magnak. A kék szikla koan, zen koan gyűjteményben van egy ilyen koan, hogy Tai Suit, ez egyik kolostori főnök mester, zenmester, megkérdezték, hogy a szútrában írva vagyon, ha föllángol a nagy kalpatűz, a kalpa az a világkorszak, és a kalpatűz azt jelenti, hogy megsemmisül minden tűz által. A buddhista kozmológiában tűz, szél vagy víz által semmisül meg, totális vízözön, de az a dolgok szétolvadását is jelenti, totális tűzözön, teljesen megsemmisül minden az anyag, az atom is, volt atomizmus a ókori Indiába, és megsemmisül a, és Kínába is, és a szél általi meg, hogy szét esik minden, mert a szél elem, az mozgás, rezgés már ebben a gondolkodásban. És a négy elem közül három elem, mert a föld a stabilitás, három elem a világ végéig három típusa. És azt mondja, hogy Tai Suit megkérdezte, hogy ha nagy kalpatűz föllángol, 10 000 világ megsemmisül. Megsemmisül? És Tai Suit mondja, megsemmisül. És kérdezi a tanítvány, és aztán következik a másik, és Tai Suit felelt, és következik a másik. Stanislav Lem ezt viccesebben mondta, ne várjatok túl sokat a világ végétől. Tehát ez ezt jelenti. A buddhista szellem az ilyen, érted? A keresztény és a zsidó szellem kurvára nem ilyen. Egy esélyünk van, egy életünk, egy történelem, egy világ vége, együtt történet. A buddhizmusban, meg a hinduizmusban minden ciklikus, ismétlődik, szar le az egészet, bazd meg rossz korszak, jó korszak, légy önmagad menedéke. Szellem értelemben, nem a tréner értelmébe, legyek önmagam, ezt egyszer kiveséztük, nem, hanem a befele fordulás, az introverzió. De lehet úgy is értelmezni, hogy a civilizáció, az egy kötéltáncos, amelyik leesik a kötérről, mert erre van ítélve, és az ember, ugye a közönség, az azt képzeli, hogy vége az előadásnak, de a következő kötéltáncos már mászik föl. Erről mi sokat beszéltünk, ezek kapcsán. Írtunk annak idején egy drámát, mi a Robival mindig is a szólásszabadságnak a tántoríthatatlan és szélsőséges hívei voltunk. Ő formailag, stílusában is szélsőséges, én inkább csak kiállásomban és tartalmilag. A Eskü volt egy ilyen forgatókönyvünk, ami arról szólt, aztán abból lett a zsidók szégyene, mert átírtuk dráma formátumba, hogy kiadják könyvbe, mert film nem lett belőle. Az arról szólt, hogy egy zsidó ügyvéd, akinek az apja poszttraumatikus stressz szindrómába szenvedve öngyilkos lett, mert holokauszt túlélő volt, és a a totálisan elkötelezett, fanatikus, zsidó származású jogvédő kiáll a holokauszt tagadó történész mellett. Noha, megveti, nem ért vele egyet. És erről van egy könyvünk, egy drámánk. És gondolkodtunk a végén. Ja, fasz legyen a vége. És akkor nekem volt ez az ötletem, hogy eszembe jutott Viszockijnak a Kötéltánc. Ez. Viszockijnak van egy ilyen verse, a Kötéltánc, kurva jó vers egyébként, abszolút katartikus. Így megy a kötélen végig a izé, és a közönség, tudod, ez a szájtáti tömeg, és így izé drukkol, vagy ellendrukkol, már majdnem végig ment, és akkor lezuham. És bukás. De jön a másik. És ez mindig így lesz. És mindörökké. Mindig lesz másik. Mert ez ciklikus. Mindig lesz másik, és tudod ki a másik? Ez az emberi hősiességnek a metaforája, Robi, vagy képletes beszéde, és nem a társadalmaké, vagy a világkorszakoké. Nem, ez több annál. Ki a következő kötéltáncos, aki jön? Csak nem az előzőnek, aki lezuhant a tanítványa. Aki tanul az a mesterének a hibájából, amiért ő lezuhant. Csak nem az előző kötéltáncos az, amelyik most a porban hever, aki kiképezte a következőt, az utódját, aki majd végigér. Ja. Kérdezi valaki, hogy ez mi a faszt jelent? Hogy a következő civilizáció tanul az előző végzetéből, integrálja azt a tudást, ami az előző végzetét okozta, és ezáltal túlnő azon, hogy a következő civilizáció az előzőnek a végzetét integrálja, hogy a sorsával azt meghaladja. Így érthető? Vagy ez így bonyolult volt és elvont? Hát akkor annyi. Akkor annyi, amennyi a tanuláshoz kell. Várjál, vannak jó meg rossz híreim. Ha megnézzük a történelmet. A nyugat, ugye erről sokat beszéltünk, azt hiszem most a Magyar Hangos interjúmban is elmondtam, ha jól emlékszem. Csak ma annyit elmondtuk, mert nem tudom, hol mondtam el és hol nem. A nyugat mindig hanyatlik, mert az maga, ahol a nap lenyugszik. Az egy archetipus. Az Occident, a nyugat, régi fogalom. Már megvolt a antik, késő-antik vitásban, úgy emlékszem. Már a görögök puhányok voltak. Meg mindent változtattak, nem ragadtak bele a tradícióba. A rómaiak, főleg a nyugat-rómaiak, dettó. Aztán ez így végig a civilizáción, a nyugat mindig hanyatlott. És maga az például Huizingának, ismeri Huizingát? Természetesen. Na, de nem, azt az Ortegára mondja, mindegy. Olvasta a tömegek lázadását? Arra mondja, hogy természetesen. Na, Huizinga ezt a címet adta a nyugat ő a középkor alkonya, ami parafrázisa volt Spengler nyugat alkonyára. Ott ez dupla, ha belegondolsz, nyelvileg egy dupla cucc. A nyugat, ami már eleve alkony, az alkony alkonya, érted? Az alkonyat alkonyul. De hát ez olyan, mint Heideggernél a semmi-semmizik. De hát ez szerint az alkonynak volt valaha egy virradata. Az alkony virradata, az alkony délje, és az alkony alkonya, az alkony éjszakája, és az alkony újbóli virradata. Na, ez a nyugati történelem, és... Ha megnézzük, a nyugat-római civilizáció, vagy a nyugat-római birodalom, civilizáció lófaszt, az valamilyen formában tovább élt, a nyugat-római birodalomnak a bukását az 5. század derekán, akkor utána jött egy olyan korszak, ahol eltelt aztán két évszázad, és a 8. században már voltak papok, akik még nem tudták a mi atyánkot se latinul. Elképesztően elbarbárosodott Európa. De valahol, és elteltek évszázadok, Nagy Károly a 8. század végén, 700-as évek második felébe kezdte regenerálni a nyugatot. Már iszlám, az iszlámnak is ki lett téve. Hányszor poénkodtunk Poitiers-en? Poitiers-i csata, ott fordították vissza a mórokat. És Poitiers nem a Pireneusi félszigeten van, bazd meg nem délen, nem is Dél-Franciaországban, hanem ott északfe, odáig fölmentek. És valahol a nyugat regenerálódott. Regenerálódott. És eltelt még pár évszázad, és az érre állt. 16. században a nyugat az érre állt. És mindent lezúzott, mint a szart. Most ennek esszük, vagy isszuk a levét, esszük a szarát, isszuk a levét. És... De ha a leve összeáll, még lehet szar. Na, igen. A kedvenc szar, mint a fos, ugye én szoktam azt mindig mondani. Igen. És most ugye megint van egy ilyen megrecsenés a nyugatnak, de igazából a második, az első világháború szintén a nyugatnak egy nagy megrecsenése volt. Na. Hiába győzött az Antant, a nyugat nyugatja, az egy kurva nagy válsággal járt együtt. Humanitárius válsággal, világnézeti válsággal és gazdasági válsággal. És jött Hitler, akire nem mondhatjuk, hogy keleti, bazd meg. Hitler nem kell. És ő mindig a nyugat nevébe beszélt, azt tudod? Azt tudod, hogy a nyugati civilizáció védelmezőjének adta elő magát a harmadik birodalom? Hogy mi a keleti barbárságtól óvjuk a nyugatot? Hát igen. Az volt a nyugatnak egy kurva nagy mélypontja. De regenerálódott. Szóval valahol a nyugat mindig olyan, hogy... Ez mi pornót nézel? Egy kis mindig. Pornót. Jó. Na. A nyugat regenerálódott. Muszáj kikapcsolódni. Én meg nyomatom itt az elvont dumákat. Mi? A nyugat mindig regenerálódik. Behoztam Hanvastól a Patmoszt. Ebbe van az a híres, általunk is sokat idézett szövege az interjú 56-ról, és azt már elolvastuk, nem azt akarom olvasni, hanem abból az interjúból egy nagyon rövid részletet az égtájak és a géniuszok, és így a nyugat, meg a dél, meg a Kelet-Európa kapcsán azt írja. Médiaképes pillanatok. Tudjátok, ezért szokott basztatni Robi barátom, hogy ó, körösöm. Nem. Itt mindenki elfoglalja magát. Kell húgyozni is idő, meg sört rendelni. Ez egyébként nyilván a Kazimírnak is megéri, mert ilyenkor az emberek elindulnak kifelé. Kérnek egy sört. Na, megvan, várj. Földrajzi helyzet. Kelet-Európa, mondja Hanvas. Európa három lépcsője, így nevezi, közül az első a földközi tenger. Nem csak természeti, hanem szellemi klíma. Ő nagy mediterrán rajongó volt. Ez az orfeuszi világ, a múzsai lét, színtelen fény. A másik sápadtabb, a fehér-sárga fény, amit nyugatnak hívnak. A harmadik... Még homályosabb, már zöldeskék, mintha víz alatt lenne a provincia, Kelet-Európa. Nem fényforrás, hanem vízfény. Jellege önmagában nem is érthető. Kelet-Európa számomra Rilke és Kastner, Chagall, Kandinsky, Klee, Bartók, Kafka. A mediterrán és a nyugati emberhez képest gyermekek úgy, hogy naivak, de éretlenek is. Felnőttnek lenni elsősorban annyit jelent, hogy az ember a közösségbe épült. Kelet-Európában nincs valódi szocialitás, és ezért nincs hova beépülni, és ezért laza látszatban élünk, ahol nincsen sem egyéniség, sem közösség. Bazd meg, nincsen sem egyéniség, sem közösség. Várjál, és ez azt jelzi, hogy ez már Hanvas idejében így volt. Tehát nem lehet ezért a Kádár rendszert okolni, nem lehet ezért Gyurcsányt okolni, nem lehet ezért Orbánt okolni. Ősképekbe beszél. Azt mondja, Rilke, Kastner, Klee és a többi, mivel nincs tényleges környezete, kénytelen egészebbet adni, mint amivel rendelkezik, ezért kurva magas a szellem. Pont a szar állapotok miatt. Erről is beszéltünk régen. Ez a visszás helyzet sehol sem bántóbb, mint az oroszoknál. Szolovjev, Florenszki, Mereskovszki, Berdyajev univerzálisabb, mint ahogy az indokolható és megengedhető, mint minden kelet-európai mű, a részletek, az exaktság és főleg a hagyomány rovására. Az ember itt nem lát árnyalatot, egészebbet ad, de nem egész, csak elnagyolt. Az ember egyszerre csak itt van minden előzmény, elődök hagyomány nélkül, és olyan, mint az árva vagy a szegény legény. Nem tartozik sehová, utódja nincs, az emberi társas szövevényen kívül, mint hogy a franciák nem képzelhetők el egymás nélkül, ezek itt nem képzelhetők el egymással. Állandóan mindenkit az elkallódás fenyeget. A szellemi vállalkozásnak önkényes jellege van, és ebben az önkényben tényleg van is valami, mert a vállalkozás a teljes értelmetlenség határán áll. Nem szól nyugatnak, mert az maga vállalkozik. Nem szól keletnek, mert itt nincsen rá igény. Itt erősebb hangot kell alkalmazni, de ami itt erősebb, az inkább durvább, faragatlanabb, civilizálatlanabb, nyersebb, és ezért erőtlenebb. Senkinek sem vagyok sem utódja, sem elődje, sem feltétele, sem társa, sem tükre, sem ellenfele. Ez egyébként József Attila parafrázis, vagy arra reflektál. Nem, bocs, boldog őse, nem vagyok. Nem, meg a József Attilában, az eszméletben. Ez Adi. Adira, de József Attilára is ez a sem istene, sem papja, nem vagyok, nem, sem magának, sem senkinek. Na. Sem isten, az meglett ember, kinek szívében nincs se apja, anyja, ki az életet halálra ráadásként kapja, s mint találtárgyat visszaadja, bármikor ezért őrzi meg, nem istene, nem papja, sem magának, sem senkinek. Bocs, ez jutott eszembe, de Adi a másik, így van. Azt hát mondja, ugyanott éltek, és ugyanarról tanúskodtak. Abszolút. Nyugaton a civilizáció külsőségeinek bonyolultsága az élet egyszerűségének felel meg. Itt a külsőség egyszerű, az élet hallatlanul bonyolult, mint egy néger faluban. Nincs szerv, melyel az értékekről tudomást szereznének, és ez súlyosabb, mint a tévednének, mert jelentéktelenek maradnak. Az ember itt elfeledettségben él. Közelebb. Még nehezebb. Magyarország. Magyarországon nincs becsvágy, nincs nagyra vágyás, csupán egyéni érvényesülés. Ehhez képest nincs dicsőség, de még hírnév sincs, csupán népszerűség. A dolog azonnal felismerhető. A dicsőség nem váltható be. Dicsősége az embernek csak hatalomtól és vagyontól függetlenül lehet. A hírnév beváltható, de többnyire csak nagy bankokra. A népszerűség jó jövedelem apró pénzben. A felső szint a politika, ezek szerint a megnyilatkozás zsurnalisztikus, költészetben, festészetben, szobrászatban, gondolkodásban. Ugye az újságírói. Mélyen a megítélhetőség mértéke alatt, és pedig jelentéktelen nem csak Európa, hanem Magyarország számára is, mindegy, akár van, akár nincs. Ha elvennék, senkinek nem hiányozna. A hazugság környezet természetessé vált, és itt, ha az ember azt komolyan veszi, csak egyet lehet kimondhatatlanul szenvedni. A korrupció hunyorgatása és a lompos szekták között. A kritika panaszkodás és méltatlankodás, legfeljebb káromkodás. A legjobbak neveletlenek, és ha valakiben a vásodtság kitör, zseninek nevezik. A többség azon az állásponton van, amit Dosztojevszkij mond, rugdaljatok, rugdaljatok, de adjatok enni. Na, ehhez mit szólsz? Hát elég pontos. Magadra is elég ismertél fontos. Egy picit? Hát igen, magamra meg az összes csepürágóra, aki arra hajlik, ahonnan a megélhetését reméli. Hát, de itt nem csak a megélhetés, csak nem csak a megélhetésről van szó, azt mondja, neveletlenek, meg akiben a vásodtság kitör, és a kritika káromkodás, bazd meg. Tehát ez egy olyan tradicionális valamit Kelet-Európába, érted? De nem azért van, mert a hatalom káromló, ezért a kritika csak káromkodó lehet? Mert a hatalom az kihívja az eget, ezért a kritikának a káromlás külsőségével, a káromlás nyelvi eszközeivel kell kihívnia a hatalmat. Aha. Tehát, ahogyan, mert mi a különbség a káromkodás és a káromlás között? Nem az, ahogyan teszed, hanem az, aki felé. Ha az ég felé fordulsz, káromlás. Ha másik ember felé, akkor káromkodás. De hogy ahogyan kihívja az eget, káromló módon kihívja az eget a hatalom, úgy a kritika hasonló nyelvi eszközökkel hívja ki a hatalmat. Aha. A káromlásra káromkodással felel. Annak idején valamikor régen talán meséltem nektek is, ezt így a vallástörténeti óráimon szoktam elmesélni, hogy Egyiptomban volt egy ilyen praktika, nem szokásnak mondanám, praktikának. Egyiptomban a mágia nagyon ment, még a Talmud írja, azt hiszem, hogy a világnak a különböző tudásait 10 részre osztanák, és abból ki mennyit kapna, és a mágiából 9-et Egyiptom kapta, 10 meg, a 1/10 meg a többi nép közé. Na, hát egyiptomiaknak volt egy ilyen hírnevük, és ott volt az egyiptomi varázslásban különböző ilyen gyógyító, meg rontó, meg bajelhárító varázsszövegekbe egy olyan, hogy ha már semmi nem hatott, akkor elkezdték az isteneket fenyegetni. De nagyon durván. 6-hor istennő kultuszszobrát egy levágott, lenyúzott tehén bőrébe folytom meg. 6-hor szent áll, 6-hor szentélyének az udvarán. Azt hiszem, torinói papírus. És a levágom Ré falloszát. Osiris sírját felgyújtom. A komoly isteneknek a szent kerülete, egy szentélye, és a kultuszszobra teljes meggyalázása. Mégse blaszfémia, ez mágia volt. Fölfedezhető, hogyha egy ilyen varázsszöveget olvas az ember, akkor olyan fokozatok vannak, és a végén jön ez. Néha van ilyen pusztán ilyen kozmikus varázslás, hogy éjszakot déllé teszem, delet éjszakká, felfordítom a földet, meg ilyenek, tüzet vetek, lángot dobok a földre, és de ez sokszor istenek fenyegetésével, főistenekével, Osiris, Ré, kiszúrom Hepri szemeit, ez a Szent Skarabeusz bogár, ami szintén Ré egyik alakja, a felkelő nap és a keletkezés, az önmagából való keletkezésnek a szimbóluma. És ezt máshol sehol nem találtam. Nagyon-nagyon pórias formában találtam ilyet. Ha valaki elolvassa a Szerémi krónikát Magyarország romlásáról, ami a Mátyás halálától Buda török elfoglalásáig tartó évtizedeknek egy krónikája, valami rettenetesen keserű, nyomasztó, és van benne ilyen kicsit néha ilyen fekete humornak ható valami, lehet, hogy abban a korban nem az volt, csak már számomra csöpög le ez így. És ez a Szerémi, ez egy udvari káplán volt, szapolyai udvari káplánja. De titokban Dózsával szimpatizál egyébként. És akkor Kinizsiről leír egy ilyet, ugye Kinizsi Pál, Nagyvázsony, a híres hős, aki úgy táncolt, hogy a két egy-egy törököt a hóna alá tett, a harmadikat a fogával fogta, és 3 török fogójjal ropta a táncot. Mátyásnak a nagy hadvezére volt, egy jobbágyból nemesi rangra emelt hadvezérről beszélünk, vagy egy ilyen nagyon nagy hősről, bátor katonáról, olyan toldiszerű figuráról, csak későbbiekben. És ugye Kinizsi aztán nagyon sötét szerepet játszik, tehát Mátyás fekete seregének a leverésében részt vesz. És egy nagyon kegyetlen ember volt, tehát így a fekete sereg, főleg csehekből, meg morvákból, meg ilyenekből állt, Figyelj, elfogott figuráit nyársra húzatta, és élve megsüttette, és megzabáltatta velük. És még itt nincs a dózsa, ez a 15. század legvége, ez nem a dózsa féle. Bosszú. Vagy büntetés. És Kinizsinek van egy ilyen sztória, hogy a egyik ilyen papot elfogja, és ilyen kerékre köti, és ott kínozza, és akkor kitör, hát középkori legendás keresztény látásmód, kitör egy nagy vihar, és villámok csapkodnak, és Kinizsi így mondja, szerintem még így be is volt baszva, hogy hely, de haragszik az én komám az Isten. Tudod, ez az, amit írtak a magyarokra a középkorban, hogy sem Isten, sem ördögöt nem hisznek és tisztelnek. Tehát ez. Jókainak van egy könyve, a Párba Istennel ez a címe, és ez mind a káromlásról, amit mondtál, és az arról szól, egy előkelő családról, akit Isaszeginek hívnak, véletlen, az Isaszegi család, ez a nevük, és van valami kurva nagy bánatom, elfelejtettem, mert nagyon rég olvastam, a földes úrnak, és a égben lő a pisztollyal, de közben káromolja az Isten, tudod? És kitör egy vihar, és akkor belelő, és akkor elvonul a vihar, és mondja, győztem. Lelőttem az Istent, érted? Ezek egyébként... Szerxész, aki megkorbácsolta a tengert. De az csak a tengeristen, nem az egyetlen. De még nem volt akkor egyetlen Isten. Akkor még nem. Hát a zsidóknál már akkor volt. De Szerxésznek ilyen nem volt a fejében. És megkorbácsoltatta a tengert, érted? De ez sőt, a... sőt, hát volt valamelyik római császár, talán éppen Caligula, aki kiküldte a légióit a tengerre, és a tengerről, amikor éppen nem akart nagyon háborúzni a barbárokkal, a tengerről visszatértek a diadalmas hadizsákmánnyal, és ilyen kagylókat hoztak, meg korallokat, és megrendezte a diadal ünnepséget, és a diadalival átvonult a hadizsákmánnyal, és így áthorta ezeket a tengergyümölcseit a diadalival, hogy ezt Róma zsákmányolta. Az istenektől. Igen, de azok az istenek azért mégse az egyetlen Isten. Tehát ott te szerződéses viszonyba álltál velük, ezt mindig elmondtam. Tudod, ez a... Bemutatok áldozatot, felépítem a szentélyeket, te meg cserébe nekem segítesz az ellenségem előtt. Tehát azért az ókori embernek ilyen volt az istenekkel a viszonya. Az egyetlen Istennel ez már nem volt. Ez már nagyon súlyos káromlás. És akkor a jókai regényben az van, hogy Isten azért nem így lő vissza, és az isaszegi családot bünteti hetedíziglen, és több generáción keresztül megy a történet. Értitek? Tehát ez lett a párbaj vége. Na, és akkor tulajdonképpen honnan jött föl ez az egész káromlás? Mi ebből a tanulságunk a ma estére? Hogy ahol a társadalmak nem találnak evilági értelmet a létezésüknek, ott a éggel, a szférával lépnek kapcsolatba, vagy szeretet kapcsolatba, vagy gyűlölet kapcsolatba. Nem is a saját kezükben van a sorsuk, erre mondta azt az általunk kultivált brazil rendező, hogy Isten városa. Abszolút. És ugye ebben a régióban... Említettem a Berettyán által rendezett sík darabnak a István királyt, ahol nekem azért... Egy jó rendezés volt, meg a színészek is jók voltak, a nemzeti, és nekem katartikus volt, mert soha a büdös életben nem gondoltam volna, hogy István azért adja Szűz Máriának a koronát, mert ez az ország legyen Istené, mert itt képtelenség kormányozni. Na és akkor ebből törvényszerűen jönnek a lázadók, akik azt mondják, hogy ne legyen az Istené, de ő nekik már kevés a káromkodás, az a szerencsés nyugati népeknek, a franciáknak a jussa. Ja, ja. Marad a káromlás. Az eget kell kihívni, mert az ég rendelkezett az országról. És a magyar szerinted az felnőtt az igazi káromláshoz? Vagy... Hát a legnagyobbak. Csak a legnagyobbak. Például? Hát Babits, ha már itt tartunk. Babits miért káromlott? Babits azért káromolt, mert... Ja, az első világháború arról, az káromlás, Robi. Csak akkor káromlás, ha az Isten felel a verdöni vérszivattyúért. Ahonnan a Babits nézi, felfoghatatlan volt az első világháború. Az nem napóleoni háború volt, az nem porosz-osztrák háború volt, vagy porosz-francia háború volt, vagy olasz-osztrák háború volt, amik a 19. század második felében zajlottak. Ez valami egész más volt. Az infernális volt, az pokol volt a földön. És azt, a Babits tényleg úgy élte meg, hogy az Isten rák küldte a poklot. Pokollá tette a földet. És akkor tudod, ahhoz, hogy visszatérjünk a világba, nekünk a mennybe kell lépnünk, de az nem a menny, az még mindig csak a köztes lét. Az még mindig csak a purgatórium. Mert a pokolból egy lépés fölfelé még nem a menny, csak a purgatórium. És már a purgatóriumért kell imádkoznunk, nem a mennyért, mert a poklot szabadította ránk az Isten. Nagyon durva. Na, a szenvedésről beszélsz. Egyébként én még itt kijelöltem magamnak ilyen szamárfülezéssel így a végére egy hamvas idézetet. Azt írja, ez az értekezés a közigazgatásról, ahol ő az államról ír, egy nagyon erősen államellenes hamvasnak. Bolsevizmus ellenes is, de itt nem annyira expressis verbis, hanem burkoltan, meg azért ebben sokkal több minden van, mint pusztán bolsevizmus ellenes vagy államellenes pamflet. És ennek az egésznek 22 kis fejezetből áll, és az utolsó, a 22 így ér véget. Azt írja, még a fájdalomban is van sajátságos fény. Ez az, ami az életben magában van. A létezésnek abban a szférájában, amelyet földi életnek nevezünk, az öröm a spiritualitás legmagasabb foka. Ez az emberben a legmélyebb, mint Wordsworth mondja, too deep for tears. Olyan mélyen van, hogy a könnyek nem érik el. A Midrás azt írja, a messiás csak akkor jön el, ha minden könny felszárad. Az örömben szabadul fel az ember teljesen és tökéletesen, az embernek semmi egyéb nem kell, semmi, csak ez, csak az öröm. A hivatal államban pedig meghamisítják a kenyeret és a bort és az ételeket, és a rendnek egy süket néma és béna rögeszméjével meghamisítják az újsághíreket és a történelmet, a jelent és a múltat és a jövőt azzal, hogy ebben a hazug eszményekkel bemocskolt valóságban semmi sem igaz többé. Az iskolában a gyermeket erre a korcs és sötét valóságra tanítják, kötelezően ezt hirdetik a beszédekben és könyvekben. Ehhez képest minden háború és forradalom semmiség. A háború démoni brutalitása legalább nem hazudik, hanem tisztességesen örjöng és mészárol halomra, és kelt éhséget, és járványt, és nyomort, és ínséget. De ez itt hangtalanul és tervszerűen mérgez, racionális és programatikus tudatossággal és rendeletekkel és tevékenységének eredményeit statisztikával igazolja. Senki nem moccanhat, a száját ki nem nyithatja. Mindenkit megbékjóztak a feltétlen engedelmesség kötelező parancsával és a proklamált tétellel, hogy ez az egyetlen helyes. Ez a békés megsemmisülés. Az emberiség sohasem volt közelebb a külső sötétséghez, ahol nincs más, mint sírás és fogcsikorgatás. Sokat beszélnek a világpolitikai válságról, túl sokat, mi alatt a népeket az egész földön a legnagyobb veszély nem az ellenség felől fenyegeti. az egyre növekvő katasztrofális nehézség oka belső, nem szegény-gazdag ellentét, nem osztályharc, nem hatalom és elnyomás, nem államforma. Minden államban a népek életét észrevétlenül belső organizáció irányítja egyre kizárólagosabban, mely a népre parazitaszerűen telepedett, és mi alatt ezt tenyészik, a nép sorvad. A moralitás és az ízlés, a becsület és az igazság, az értelem és a tisztesség erőtlenségét nem lehet klinikailag gyógyítani. A szellemi organizmus fertőzésének terápiája, a bonyodalmak sűrűsödnek, és rapid ütemben a telítődés felé haladnak. Egyetlen megoldás marad, és itt Hanvas csak egy kötőjelet ír. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Búcsúzunk ettől a helytől, búcsúzunk a cigány élettől, elbúcsúzunk a Kazimírtól, és várunk titeket a következő előadásunkra, amely következő előadásunk már a Tűzoltó utcában lesz.